PGE. Radykalny skurwiel. Jedziemy z tym. Otwieram oczy, znów poniedziałek hustling. Wokół złote maski, powiedz gdzie jest hajs mi. DGE w robocie, znowu rzucam szesnastki. Rapu pack masking, huki puki trzaski. A w telefonach kolorowe obrazki. Każdy ma swój prize z nich, pierdolony casting. Pozdrawiam z wakacji, wzorzec super szczęścia. Serial do wycięcia, co tu jest do wzięcia? Tymczasem wokół trwa paranoja. Światowa, lokalna, nasza, wasza, moja. A drogowskazy zaśnieżone, krajobrazy zamglone. Tańczę walczyk z mikrofonem. Idzie w twą stronę, przekaz poparty czynami. Góra ligaczor, odpalamy dynamit. PDG kamikadze, lepiej zamić radzę. To nosami gardzę, ciężki gramy wadze. Grunwaldzki walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. To PTG, ciągle gramy w swoją grę. Grunwaldzki walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. To PTG, ciągle gramy w swoją grę. Gdy na horyzoncie pustka i nie widać nadziei. Słuchasz skurwieli tych z betonowych kniei. Mdłych melodii sporo i dziwnych konotacji. Hajs wkroczył do akcji niczym jakości wyznacznik. Na scenie niezły gorąco, taferek parzy. Z morą nadal zawiść, zbudujmy jej ołtarzyk. Trwały jak śnieżny nawis, zbiór zasad i wartości. Nie mam nic, oprócz chwały z tej gadki o prawilności. Po której opiszesz się ze stron. Pierdol ten styf, nie ufaj samozwańczym wieszczom. Grunwaldzki walczy, koleżko, na tarczy czy starczą idę PDG ścieżką. Marzę kroczę nią, wiesz to dla ciebie, więc bierz to. Kaki dom góralesko, za oby chwytamy się z bestią. Dla gry prawdziwy w ogniu krytyki grandze. Wjeżdżamy jak Peaky Blinders, gado nie tamte. Grunwaldzki walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. Do PDG, ciągle gramy swoją grę. Grunwaldzki walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. To PDG, ciągle gramy swoją grę. Walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. To PDG, ciągle gramy swoją grę. Walczyk, la la la la la la. Jazda, przez dekady saga trwa. Prawda, nie obroni sama się. To PDG, ciągle gramy swoją grę. Frodo, kurwa, ty pierdolony psie na pierścienie, kurwa. Dawaj ten remix.